Modrá. Stěle se ocitl právě tak, jak předpokládal, přímo před žlutou mlhou, která označovala začátek žlutého království. Nemohl na něj vstoupit kvůli dohodě, kterou s babou uzavřeli, a kvůli kletbě, kterou spustila, aby mu zabránila v návratu. Snad to ale nebude nutné. Položil si na zem klec se sovou a oblékl se. V kapsách měl složený bezváhový oblek do vodního prostředí a pilku na železo, to první mělo posloužit jako ochrana před elixíry, to druhé zas k rozřezání kovových tyčí. Doufal, že Kurelgires nejsou budou mít tolik rozumu, aby jednu z tyčí vyřízli a použili ji k rozbití zámků ostatních klecí. Jestli to neudělají nebo jestli selže něco jiného, Stile se přinutil na to nemyslet. Musel své přátele nějak osvobodit. Nechtěl nikomu uškodit, jestli se mu ale jeho plán nevydaří, bude muset učinit opatření, aby žlutou adeptku zničil, a to by udělal jen velice nerad. Opravdu to nebyla zlá čarodějnice. Stočil poddajný oblek a ovázal ho kolem pilky. Vytáhl z klece sovu. Tak tedy, sovo. Jednu službu pro mě a máš na tomhle světě navždycky volnost, nikdy už nebudeš sloužit člověku, nikdy už se nebudeš trápit v kleci. Byla to modifikovaná sova a podle ptačích měřítek byla nesmírně inteligentní, takže mu rozuměla. Vezmi tohle a hoď to do kotle v tom žlutém domě. Stile jí podal balíček se suchým ledem. Tohle hoď do klece s jednorožcem. Předal sově zbalený oblek. Sova pochybovačně zamrkala. Aha, ty nevíš, co je jednorožec. Vypadá jako kůň s rohem. Sova se uklidnila. Tak leď a pak rychle pryč. Budeš volná. A kdybys mě někdy potřebovala, dej mi vědět a já ti pomůžu. Sova vzala do každého pařátu jeden balíček, zamávala křídly a vznesla se k obloze. A dej pozor, aby se tě tam nedotkla žádná tekutina. Volal za ní Stile. Díval se, jak letí, a doufal, že se vše podaří. Bylo to nouzové řešení, na nic lepšího však v dané chvíli nepřišel. Nebyl si jistý, jestli budou protonské nástroje na fázi fungovat, snažil se tedy, aby bylo vše co nejjednodušší. Měl štěstí. Brzy uslyšel čarodějčino zaječení. Způsobil ho patrně pád suchého ledu do kotle, v němž to začalo bez adeptčina přičinění bublat a šumět, tím se narušila účinnost elixíru a on tak ztratil nad sovou moc. Událost také neušla babině pozornosti a na chvíli ji plně zaměstnala. Teď by mělo dojít k předání obleku a pily. Potom se s trochou štěstí rozpoutá peklo. Nervózně čekal. Mohlo se pokazit tolik věcí. Pak zaslechl troubení drahouška Corejho, růžového slona, a rostoucí rozruch mezi zajatci. Proměnil se v úctyhodnou vřavu, ze které se ozývaly třesky a drnčení. Pak se konečně začaly v mlze objevovat postavy. Ke Stilovi se hnal jednorožec. Byla to Nejsa a na hřbetě jí seděl Kurelgire v lidské podobě. Zastavili před ním a vlkodlak se sedl. Děkuji ti, krásná Klisno. Až budu moci, tvou laskavost ti oplatím. Pak podal Stilovi meč a proměnil se ve vlka. Stile chvíli stál a snažil se to pochopit. Proč vlkodlak nepřiběhl jako vlk, proč předváděl pro sebe tak podivný výkon, jako byla jízda na jednorožci. Aby mu přinesl meč, který by jinak zůstal v táboře. Jeho oblečení přecházelo s ním, ale meč pocházel zvenčí. Chtěl ho vrátit Stilovi. A proč toho zvláštního jezdce snášela Nejsa? Protože i ona cítila potřebu meč vrátit. Nebyla to však žádná neobvyklá zbraň. Byl to dar od jejího bratra, který teď náležel Stilovi, v tom byl jediný rozdíl. Oba to tedy udělali pro něj. Tak to aspoň vysvětlovala jeho současná logika. Dojalo ho to. Oběma vám děkuji. Největší radost však mám z toho, že jste oba vyvázli zdrávy. Kurelgire zavrčel, Nejsa vydala spokojený tón. Ani jeden toho moc nenamluvil. Bylo to proto, že je nutnost pracovat společně v tak těsné blízkosti netěšila, nebo proto, že je naopak těšila. To by mohlo pro rodové nepřátele představovat vážnou komplikaci. A co žlutá adeptka, byla zraněna. Kurelgire se znovu proměnil v muže. Čarodějka prohlédla můj převlek a vyvedla mě z klece, řekl. Tvrdila, že si ke mně poslal. A já, protože jsem nevěděl, mluví-li pravdu nebo ne, jsem si s ní musel pohrávati, dokud jsem nezjistil, jaký tě potkal osud. Měl jsem v úmyslu ji zabíti, kdyby ti byla ublížila. Ona mi však ukázala tvé stopy, jež procházely oponou a pravila, že se chceš pokusit ti osvobodit nás z dálky. Pravila, že na tebe nebude líčit žádné nástrahy, když sní. Zlata je velice pěkná čarodějka, řekl Stile. Svoji Fenu jsem neviděl ani nepamatuji, souhlasil Kurrel Gire. Zlata dělá, co musí, jako my všichni. Když ke mně však přistoupila, moc elixíru vyprchala. Pokrčil rameny. Vrátil jsem se tedy do své klece, abych vyčkal, co učiníš ty. Nemohl jsem prchnout ti ve své vlčí podobě, protože by mě její lákací elixír přivedl zase zpět a má lidská podoba si ji už nepřála zavraždití. Věřím, že chtěla propustit i tebe, řekl Stile. Aby si však zachovala tvář, nemohla to učiniti, dokud já nevyvinu nějaké úsilí. Myslím, že u ní mám dluh. Zdá se, že i někteří adepti jsou lidé, souhlasil Kurrel Gire zdráhavě. Žádné ze zvířat žlutou na útěku neporanilo, jen se rozprchla do různých směrů a my přišli sem, jakmile jsme tě zvětřili. Přešel zpět do vlčí podoby. Žlutá mi pověděla, kdo jsem, řekl Stile. Zraky vlka a jednorožce se k němu okamžitě obrátili. Jsem modrý adept. Stile se odmlčel, ani jeden z nich však nedal najevo, co cítí. Vím, že to neschvalujete, jsem však tím, čím jsem. Mé druhé já bylo modrý. Musím poznat i sebe sama, jak řeklo orákulům. Musím jít a dát do pořádku své záležitosti v Modrém království. Pořád ještě čekali, nedávajíce najevo žádné povzbuzení. Oba jsem vás vysvobodil z moci žluté, jak bylo mou povinností, pokračoval. Nemohl jsem vás zanechat i v jejich spárech, poněvadž jste do nich upadli kvůli mně. Teď však, když vím, kdo jsem, nemohu ani po jednom z vás žádat i pomoc. Jsem ten, Kurrel Gire, jehož nesmíš. Vlk se zase proměnil v člověka. Je příliš pozdě, příteli. Byl jsem ztracen, už když jsem tě potkal a vůbec jsem o tom nevěděl. Jen orákulum to vědělo, když mi řeklo, abych podpořil modrou. Nežádám od tebe žádnou laskavost, ale pomohu ti prozkoumat situaci. Mohlo by se stát, že ten, kdo zavraždil tvé druhé já, na tebe teď číhá v Modrém království a můj vlčí nos jej včas zvětří. Děkuji ti, vlkodlaku. Nebudu však provozovat ti žádnou magii, proto nebudu mít i možnost ti v tvé starostlivosti pomoci. Bude to jednostranná laskavost, již Kurrel Gire se však už vrátil do své vlčí podoby. A ty, Nejso, pokračoval Stile. Jsem. Nejsa ze sebe vydala odmítavé zatroubení. Nepatrně pohnula nozdrami, aby nasedl. Stile se na ní s ulehčením vyšvihl. Pořád ještě byl po maratonu unavený a sedět na něj se pro něj byla velká úleva. Teď se mohl na chvilku uvolnit a trochu se z toho zničujícího běhu vzpamatovat. Potřeboval zhruba 2 dny odpočinku, aby se zotavil, ale prostě na to neměl čas. Kdyby svou návštěvu Modrého království odkládal, mohla by se žlutá někde prořeknout a Stilův nepřítel by se stačil na jeho příjezd důkladně připravit. Musel se tam dostat dřív. Měl by si říct o další dávku o mně. Ne, její moc by mu možná podruhé neudělala dobře a v každém případě si chtěl své problémy řešit vlastními silami. Nerad by se na magii spoléhal příliš často. Stile nevěděl, kde leží Modré království, Kurrel Gire však ano. Rychlým tempem vedl Nejsu na východ. Běželi cestou, kterou původně přijel s Nejsou a téměř bez jídla a odpočinku se hnali poli, lesy i úhorem. Stile jim po cestě vysvětlil, proč se musí ráno hlásit na protonu, obě zvířata byla tedy rozhodnuta dopravit ho, kam potřeboval, než se bude muset vrátit. Kurrel Gire se nezdržoval lovem a Nejsa se ani jednou nezastavila, aby se napásla, i když na ní Stile naléhal. Konečně minuli výchozí bod jejich divoké jízdy, místo, kde na Nejsu poprvé vsedl. Neodehrálo se to nijak dávno a přesto se zdálo, že uplynuly roky. Bez zastávky dojeli až k hradu, který Stile poprvé viděl z vysokého stromu, když se v den svého příchodu rozhlížel po okolí. Dostali se prakticky tam, odkud vyšel, kdyby jen tenkrát věděl. Zatímco se blížili k hradu, začínalo se s nezměrnou nádherou rozednívat. Stile, který na něj se usnul, zmeškal okouzlující východy měsíců a příchod noci. Zalepenýma očima zamžoural na hrad. Do utkání o 5. stupeň mu zbývaly pouhé 4 hodiny a on ještě ani nevyřešil svou situaci na fázi. Kdyby modrý nežil od žlutého tak daleko. Stile sice spal, zdálo se ale, že mu napětí jeho mise nedovolilo, aby se pořádně uvolnil. Jestli byl modrý adept skutečně zavražděný, kdo čin spáchal? Když ho nezachránila ani modrá magie, jak přežije Stile, který magii neprovozuje? Muselo to však být takhle. A i kdyby magii užívat mohl, neměl by připravené vhodné verše. Přesto si hrad prohlédnout musel. Musel konečně vědět, v jaké přesně se nachází situaci. Ať už to byla situace jakákoliv, ať už ho to mělo stát cokoliv. Orákulum mu řeklo, že má poznat sebe sama a on věřil, že je to dobrá rada. Okolí modrého území bylo překvapivě příjemné. Nebyla tu žádná černá ani žlutá mlha, dokonce ani modrá. Jen jasně modrá obloha a krásné modré jezero a lány modrých zvonků, hořců a lipnice. Prostila to bylo to nejkrásnější ze všech míst, ani trochu mu nepřipomínalo adeptské doupě. Nemohl si však dovolit nechat se oklamat zdáním. Myslím, že by bylo nejlepší vstoupiti v přestrojení, jako minule a předminule, řekl Stile. Zvířata souhlasila. Tentokrát si Stile navlékl nejsiny punčošky, Kurel Gire se však proměnil v člověka. Pak odvedl zdánlivý muž dva zdánlivé jednorožce k hradní bráně. Padací most přes malý příkop byl spuštěný a brána otevřená. Vstříc jim vyšel strážce, jeho ruce však byly prázdné, meč měl připjatý u pasu. Byl samozřejmě oděný v modrém. Co pro tebe můžeme učiniti, člověče? Zeptal se Kurel Gira. Přišli jsme navštíviti modrého adepta, řekl vlkodlak. Tvá zvířata jsou nemocná. Kurel Gire překvapeně zaimprovizoval. Jedno z nich má zraněná kolena. Mnoho jednorožců sem nepřijde, poznamenal strážce. Modrá paní si s tím však jistě poradí. Vejděte na nádvoří. Stile byl celý zaražený. Poprvé slyšel o modré paní. Jak mohla být adeptkou, byl-li původně adeptem muž, nyní mrtvý. Pokud to nebyla jeho žena. Tohle situaci značně komplikovalo. My bychom však chtěli navštívit i samotného adepta, zaprotestoval vlkodlak. Umíráš-li, navštívíš adepta, řekl strážce pevně. Má-li tvé zvíře poraněná kolena, navštívíš paní. Kurel Gire ustoupil. Prošel se zvířaty branou a širokým průchodem je zavedl do centrálního nádvoří, které se podobalo jednomu z nádvoří v paláci Orákula, až na to, že bylo menší. Dominovala mu krásná modrokvětá jacaranda rostoucí v jeho středu. Pod stromem byl sytě modrý rybníček. Napájel ho pramínek z fontánky ve tvaru malé modré velryby, jež se nakláněla k jedné straně. Modrý adept očividně miloval přírodu ve všech jejich podobách, hlavně v těch modrých. Stile si pomyslel, že mají stejný vkus. Na nádvoří bylo několik dalších zvířat, chromý zajíc, had s rozmáčknutým ocasem a napůl roztátý sněžný přízrak. Toho posledního si Nejsa nervózně prohlížela, ale přízrak nevyhledával žádné rozbroje. Na nádvoří vstoupila služka v modrotiskových letních šatech. Paní se ti bude za okamžik věnovati, řekla Kurel Girovi. Netrýzní tě snad bolest. V tom případě bys přišel na řadu hned. Bolest mě netrýzní, řekl vlkodlak. Očividně byl z toho všeho ohromený úplně stejně, jako Stile. Kam se poděla zlá povaha přisuzovaná bez rozdílu všem adeptům? A jestli byl modrý adept mrtvý, kam se poděl smutek a pomstychtivost? Místo, aby si cestu do hradu museli probojovat, našli bránu do kořán. Dívka opatrně zvedla hada a odnesla ho do hradu. Co to tu je, lámal si Stile hlavu, nemocnice. Ať už to bylo cokoliv, bylo to na hony vzdálené černému a žlutému království, a nejen fyzicky. Kde se skrývala léčka? Dívka si přišla pro zajíce. Had už se neobjevil, byl vyléčený nebo mrtvý. Proč se zvířata svěřovala péči tohoto zámku? S ohledem na pověst adeptů by byla měla zůstat na míle daleko. Nyní se objevila další žena. Měla oblečenou jednoduchou modrou róbu, modré pantofle a modrý šátek, kterým měla svázané světlé vlasy. Měla souměrnou postavu, v její tváři a těle však nebylo nic nápadného. Šla přímo k sněžnému přízraku. Pro tebe mám mrazicí elixír, řekla. Velice jednoduché. Otevřela fiolu a postříkala přízrak jejím obsahem. Přízrak se okamžitě zahojil. Vrať se však do své horské pevnosti, nížina není pro takové, jako si ty, bezpečná, pokárala ho s úsměvem, který jí na okamžik rozzářil tvář, bylo to, jako když z mraků vykoukne slunce. A už se nepouštěj do sporů s draky, jimž šlehají z nozder plameny. Přízrak přikývil a odšoural se pryč. Teď se žena obrátila ke Kurelgirovi. Stile byl rád, že je převlečený za jednorožce, ten zářivý úsměv jim otřásl. Žena vypadala příjemně, ale obyčejně, dokud se neusmála. Jestli v sobě skrývala zlo, skrývala ho mimořádně dobře. Mnoho jednorožců k nám nepřijde, pane, řekla, jako by opakovala myšlenku strážce hradní brány. Stila oslovení, které se normálně používalo jen pro protonské občany, zarazilo. Tohle ale nebyl proton. Který z nich má poraněná kolena? Vlkodlak zaváhal. Stile věděl, co ho trápí, a vložil se do toho. Jednorožci kostým skýtal jen podobu, dotyk by prozradil, že se pod převlekem skrývá lidské tělo. Já jsem ten, který má poraněná kolena, řekl. Jsem člověk převlečený za jednorožce. Paní k němu obrátila svůj pohled. Oči měla samozřejmě modré a velmi krásné, její ústa se však stáhla. Lidem tu teď nepomáháme. Proč ses dopustil takového podvodu? Musím se setkat i s modrým adeptem, řekl Stile. Až doteď se ke mně adepti příliš pohostinně nechovali. Raději bych zůstal anonymní. Tvůj hlas mi připadá podivně známý, zarazila se. Ne, to nemůže býti. Pojď, prohlédnu tvá kolena, nic ti však slíbiti nemohu. Chci se jen setkat i s adeptem, protestoval Stile. Ona však už klečela před ním a hledala v jednorožčím obraze jeho nohy. Stál tu bezmocně a cítil, jak její prsty kloužou po jeho botách a ponožkách a vzhůru pod jeho nohavice, nahmatala jeho lýtka a konečně i kolena. Její dotyk byl jemný a velice příjemný. Teplo, které se šířilo z jejich prstů, zalilo jeho kolena jako pole stroje na mikrovlnnou terapii. Tohle však nebyl žádný stroj. Tohle byla nádherně živá žena. Nikdy předtím hojivý dotyk nezažil. Stile se podíval dolů a setkal se s pohledem modré paní. A v něm se něco vznítilo, v suchém troudu jeho duše se rozhořel plamen. Toto byla žena, kterou si vzalo jeho druhé já. Cítím v nich latentní bolest, řekla modrá paní, je však mimo dosah mé hojivé síly. Adept může užívat i magie, podotkl Stile. Až na to, že modrý adept byl mrtvý, nebo ne. Adept teď nemůže, řekla pevně. Pustila jeho kolena a ladně se postavila. Byla nádherně mrštná, třeba že měla kolem úst a očí vrásky způsobené starostmi. Byla to krásná a nadaná žena, žila však v nesmírném napětí, jak krásná a jak nadaná je, si teprve začínal uvědomovat. Stile měl pocit, že ví, jaká to může být tíha, která na ní leží. Kurelgire a Neisa mu stáli po boku a čekali, jak se rozhodne. Konečně se odhodlal. Opatrně se sehnul a stáhl si jednorožčí punčošky a odhalil svou pravou podobu. Paní, podívej se na mě, řekl. Modrá paní se podívala. Zbledla a couvla. Proč přicházíš takto a v tomto přestrojení, zloduchu? Zeptala se. Nekryj tě snad dostatečně pilně, tebe, který si toho zasloužíš nejméně. Stila nemohl věřit svým uším. Předpokládal radost, nedůvěru či strach. Podle toho, jestli by ho pokládala za svého manžela, iluzi nebo ducha. Ale tohle, je to však podivné, zamumlala si paní pro sebe. Tvá kolena byla na omak jako maso a kosti, nikoli v dřevo a skrývala se v nich bolest. Mámí mě snad nyní čáry, Stile se podíval na vlkodlaka. Dovedeš si z toho něco vybrat. Proč by má kolena neměla být z masa a kostí? Kdo by chodil po světě s dřevěnými koleny? Golem. Vykřikl Kurelgire, kterému se rozsvítilo. Dřevěný golem přestrojený za adepta. Proč však kryje umělé stvoření? Paní se blesku rychle obrátila k vlkodlakovi. Proč kryje toho zloducha? Vykřikla a její bledé líce se hněvem zapálily. Mám snad rozhlásit po světě, že je má láska mrtva, odporně zavražděna a její místo zaujal netvor. Mám snad dopustit ti, aby se veškeré dobro, kterého můj pán dosáhl, rozpadlo v trosky. Ne, musím zachránit ti, co se dá, a držet ti tak ty supy v uctivé vzdálenosti, jinak už pro ty, kdo jsou v nouzi, nebude žádné záchrany ani naděje. Pro ta stvoření musím udržovat i obraz svého drahého, aby netrpěla hrůzami, které znám já. Pak se královská ve svém hněvu znovu obrátila ke Stilovi. Ty však, ty ďáble, ty stvoření plné zášti, ty prokladče. Přestaň se mnou hráti své strašlivé hry, nebo ve své bolesti zapomenu na své ideály a vrhnu se alespoň na tebe a roztrhám tě úd po údu, až ti nakonec z tvé černé hrudi vyrvu mrtvou ropuchu, jež je tvým srdcem. Na to se obrátila a odkráčela do domu. Stile, omámený krupobytím jejího hněvu, zíral za ní. To je žena, vydechl nadšeně. Nejsa pohnula hlavou, aby se na něj podívala, ale Stile si to stěží uvědomoval. Modrá paní chránila kvůli dobru, které vykonal předešlý modrý adept, svého nepřítele před prozrazením. Kolik zlatu čekalo na nápravu? Musím zničit i toho goléma, řekl Stile. Kurelgire přikývl. Co musí býti, musí býti. Přešel do vlčí podoby a zavětřil. Pak zamířil do hradu. Stile šel za ním, Nejsa však zůstala na nádvoří. Běžela se Stilem na hřbetě téměř bez přestávky celý den a noc a byla tak unavená a rozpálená, že stěží zadržovala svůj plamený dech. Kurelgire, který nenesl žádné břemeno, se cítil lépe, Nejsa však potřebovala čas, aby se vzpamatovala. Nikdo jim ve vstupu do budovy hradu nebránil. Strážce u brány byl jediný ozbrojený muž, na kterého narazili, a ten se už vrátil na své stanoviště. Bylo tu několik služebníků, kteří nevinně vykonávali své povinnosti. Nebylo tu nic z pochmurnosti spojované s pozemky jiných adeptů, se kterými se setkal. Toto byl otevřený hrad. Vlk šel po pachu čistými chodbami a průchody, dokud nedorazili k zavřeným dveřím. Kurelgire zavrčel, gólem byl uvnitř. Vlkodlaku, řekl Stile. Toto má býti má bitva, jdi pryč. Kurelgire mu porozuměl a vytratil se. Stile chvilku uvažoval a pak se rozhodl, že bude jednat přímo. Zaklepal. Jak očekával, nedostal žádnou odpověď. Stile toho o golémech mnoho nevěděl, od tvora z neživých materiálů toho ale moc nečekal. Z téhož materiálu, připomněl si, však byla vyrobena i schén. Musí si dát pozor, aby tu věc nepodcenil. Nevěděl, jakým omezením podléhá magická animace. Goléme, zavolal. Otevři, nebo si otevřu sám. Tvá hra je u konce. Na to se dveře otevřely. Stál tu muž v modrém odění a modrých botách. Byla to, jak si Stile uvědomil, přesná kopie jeho samotného. Oblečení se v některých podrobnostech lišilo, nikdo další by je však od sebe nerozeznal. Zmiz, vetřelče, nebo tě začaruji v červa a rozmáznu po zemi, řekl gólem. Golemové tedy mluvili. Dobře, Stile vytasil meč. Kvůli tomuhle souboji si vlkodlak a jednorožec dali takovou práci, aby mu zbraň vrátili. Tak si s tou svou magií pospěš, podvodníku, zvolal a vykročil. Golem nebyl ozbrojený. Když si to Stile uvědomil, zastavil se a s útokem počkal. Vezmi si zbraň, řekl. Vím, že mě začarovati nemůžeš. Což mě nepoznáváš, ty poleno. Golem si Stila pozorně prohlédl. Bytost očividně nebyla příliš chytrá, na čemž nebylo nic divného, vzhledem k tomu, že měl mozek ze dřeva, ale nakonec k němu Stilův vzhled přece jen pronikl. Ty smrtev! Vykřikl gólem. Stile mu zahrozil mečem. Ty smrtev, ne já. Náhle se ho gólem pokusil kopnout. Jeho pohybu nepředcházelo téměř žádné varování, ale Stile se v podobné situaci nenechal jen tak snadno zaskočit. Uhnul na stranu a levou pěstí zasadil bytosti ránu na ucho. Rukou mu projela bolest. Připadalo mu, že praštil do dřevěného špalku, což mohl předpokládat. Tohle byla doslova hlava dubová. Zastavil se a mával rukou a golem mu zatím vrazil do prsou. Stile se jen tak stačil připravit, ucítil ale tupou bolest, asi jako kdyby se mu ohnulo žebro nebo odtrhla chrupavka. Golem se proti němu rozehnal a odhodil ho na zeď, zároveň se ho pokoušel popadnout svýma šeredně silnýma rukama. Teď už Stile věděl, že se jeho síle nemůže rovnat. Neozbrojený. Golem žádnou zjevnou zbraň nepotřeboval. Jeho tělo bylo ze dřeva. Stile na něj namířil meč a bodl ho do trupu. Hrot uvázl, ale do dřeva nepronikl. Ocel bytosti neublížila. Teď věděl, proti čemu bojuje. Stile zvedl chodidlo a když se do něj gólem opět pokoušel vrazit, opřel se do jeho těla kolenem. Koleno ho bolelo, jak ho skrčil, ale podařilo se mu odhodit netvora na druhý konec místnosti. Golem narazil do protější zdi, hlava do ní udeřila s ostrým třesknutím, byla to však zeď, co povolilo, ne hlava. Stile se opatrně nadechl, protože ho bolel hrudník a rozhlédl se. Kurelgire se vrátil. Stál ve dveřích a svrčením odháněl přihlížející. Tohle mělo, podobně jako hra v protonském rámci, zůstat Stilovou osobní záležitostí. Nemusel udělat nic jiného, než zničit tohohle nemrtvého dřevěného panáka. Než ho dotyčný utluče do stavu neživosti, ve kterém už měl být. Už si nedělal vrásky kvůli tomu, že napadá neozbrojeného tvora. Pozorně si goléma prohlížel, ze dřeva oživeného magií sice být může, pořád však musí být poslušen jistých základních fyzických zákonů. Musel mít v údech klouby a v těchto kloubech byl zranitelný, zrovna jako Stile. Musel vidět a slyšet, takže se dalo předpokládat, že má oči a uši, třeba že asi fungovaly jen díky magii. Ať už tohoto goléma udělal kdokoliv, určitě měl v tomhle druhu magie značnou praxi. Jiný adept, který se specializuje na golémy. Golem se přiblížil a Stile mu jako jehlu injekční stříkačky vrazil špici rapíru do pravého oka. Golem, který zřejmě necítil žádnou bolest, se nezastavil, jen pootočil hlavu. Špička meče, která se zabořila do dřeva, se skroutila a ulomila. Stile nebyl v používání těchhle zbraní žádný odborník, vadilo mu to tedy méně, než by se dalo očekávat. Namířil ulomený konec do golémova druhého oka. Ale tvor, vědom si nebezpečí, ustoupil. Obrátil se a se zařinčením proskočil oknem v protější zdi. Stile se pustil za ním. Vyskočil rozbitým oknem a zjistil, že se ocitl na nádvoří, po kterém neklidně přecházela Neisa vydechujíc svůj žár. Když se objevil gólem, zaraženě se zastavila. Oči jí říkali, že je to Stile s jedním okem vypíchnutým, nos už si byl jistý méně. Vydala ze sebe rozzlobené melodické zafrkání. Golem se rozhlédl zbývajícím okem. Spatřil fontánku s velrybou. Popadl sošku oběma rukama a vyrval ji z podstavce. Neisa se poděšeně rozběhla nádvořím. Její roh mířil na goléma. Nepokoušej se probodnout ho. Vykřikl Stile. Je ze dřeva, mohl by zlomiti tvůj roh. Sotva promluvil, hodil po něm golém velrybu. Soška byla těžká, letěla jako kámen. Neisa skočila ke Stilovi a odstrčila ho do bezpečí. Velryba jí dopadla k nohám a roztříštila se. Jsi v pořádku, Neiso? Vykřikl Stile, pokoušeje se vstát, aniž by příliš ohnul kolena. V jejím zatroubení se ozval vyděšený tón. Stile se otočil. Golém se k němu hnal se střepem velryby, aby mu rozbil hlavu. Neisa pozvedla hlavu a vychrlila na něj ze svých nozder takový plamen, že by se za něj nemusel stydět ani menší drak. Plamen minul Stila a dopadl na goléma. Golém se okamžitě vzněl. Jeho dřevo bylo suché, vyzrálé a napuštěné smolou, hořel výborně. Netvor upustil velrybí střep a začal bláznivě běhat do kolečka, aby unikl své trýzni. Rány a bodnutí ho možná neobtěžovaly, oheň byl ale golémovým konečným prokletím. Stile, celý úžaslý z takové podívané, na něj chvilku zíral, on sám v plamenech. V golémovi zapraskalo. Vycházel z něj kouř, který se prohýbal do oblouku, protože tvor neustával ve svém strašlivém běhu. A Stile, který se ho tak nedávno pokoušel zničit, s ním náhle pocítil soucit. Nemohl dopustit, aby zažíval taková muka. Snažil se se svou lidskou měkkostí bojovat, protože věděl, že je gólem neživý, doslova a do písmena bez srdce, ale nemohl. Gólem byl náhle poražený. Byl na tom mnohem hůř než Stile. Do vody! Vykřikl Stile. Skoč do rybníčku. Namoč se. Gólem se zastavil, z jeho probodeného oka šlehaly plameny a na okamžik mu kolem hlavy utvořili svatozář. Pak dotápal k rybníčku, zakopl a s cáknutím padl dovnitř. Ozvalo se zasyčení a z vody se vyvalil oblak páry. Stile viděl, že Neisa, Kurelgire a modrá paní stojí na nádvoří a přihlížejí. Vlezl do rybníka a opatrně si klekl. Golem, teď už zcela uhašený, plul tváří dolů po hladině. Dýchat sice pravděpodobně nepotřeboval, ale Z těla se natáhl a zachytil jednu nohu. Přitáhl si ho za ní a pak tělo vystrkal na břeh. Golem však přestal fungovat, ať už to způsobil oheň či voda. Kromě obrysů už na něm z těla nic nepřipomínalo. Oblečení bylo pryč, jeho namalovaná pokožka schořela, z jeho hlavy zůstal zuhelnatělý pahýl. Neměl jsem v úmyslu ukončit i tvé působení tímto způsobem, řekl Stile střízlivě. Předpokládám, že jsi jen vykonával, co jsi vykonávat i měl, úkol, k němuž jsi byl stvořený, jako robot. Pohřbím tě, objevil se strážce. Zaraženě si prohlédl scénu. Kdo je vlastně můj pán? Teď byla řada na Stilovi, aby se cítil zaražený, protože si uvědomoval, že by měl být pánem on, když zničil goléma. Věděl však, že situace ještě zdaleka není jasná. Mluv k paní, řekl. Strážce se obrátil k ní. Přišel vlk a hledá jednoho svého druhu. Kurelgire zavrčel a zmizel, aby zjistil, o co jde. Nemluv o tom, co se zde přihodilo, s nikým zvenčí, poručila paní strážci. Pak se obrátila ke Stilovi. Ty nejsi žádný golém. Přišel jsi, abys nyní obrátil v trosky to, co zbylo z Modrého království. Přišel jsem, abych je obnovil, řekl Stile, a podobáš se mému pánovi mocí, jako se mu podobáš vzhledem. Otázala se chladně, Stile pohlédl na Nejsu. To, má paní, v současné chvíli nemohu předvésti. Složil jsem přísahu, že nebudu provozovat magii. Jak pohodlné, řekla. V tom případě nemusíš dokazovati, kdo jsi, stačí jen, že jsi odstranil jednoho podvodníka, jehož místo teď zaujmeš a království nebudeš prospívati o nic více, než mu prospíval on. A já tě zase musím krýti, jako jsem kryla toho barbarského goléma. Nemusíš krýti nikoho. Vykřikl Stile v návalu hněvu. Přišel jsem, protože mi orákulum řeklo, že jsem modrý. Budu dělat to, co by dělal modrý. Až na jeho magii, která jediná odlišovala mého pána od všech ostatních, řekla. Na to Stile neměl odpověď. Očividně mu nevěřila, ale on přísahu, kterou dal Nejse, porušit nehodlal, třeba že po ničem netoužil tolik, jako potom, aby se před modrou paní osvědčil. Byla to tak okouzlující žena, jeho druhé já mělo úplně stejný vkus, jako on sám. Kurelgire se vrátil a proměnil se zase v člověka. Příslušník mé smečky přišel s nedobrými zprávami, řekl. Příteli, musím odejíti. Vždy jsi měl právo toto rozhodnutí učiniti, řekl Stile. Byl rád, že k tomuto vyrušení došlo. Děkuji ti za pomoc. Aniž bych chtěl zasahovat ti do tvých výsad, je-li něco, co bych na oplátku mohl učinit já pro tebe. Mně nemůže pomoci nikdo, řekl vlkodlak. Vůdce smečky zranil mého knížete, s nímž jsem svázán slibem přátelství a on teď na svá zranění umírá. Musím jíti a vůdce smečky zahubiti a nechati se za to roztrhati smečkou. Stile si uvědomil, že politika vlkodlaků je smrtelně vážná záležitost, počkej chvíli, příteli. Nerozumím tomu. Co znamená slib přátelství a proč? Musím se zdržeti a podati vysvětlení, poněvadž později to už nebudu moci učiniti, odvětil Kurelgire. Takové přátelství, jaké existuje mezi námi dvěma, je běžnou věcí, náhodou jsme se setkali, náhodou se loučíme a nic si navzájem nedlužíme. Jsme spolu spojeni pouty prospěšnosti a sympatií. S Drovototem jsem však spojen slibem přátelství a když jsem byl vyhnán ze smečky, vzal si mou Fenu. On ti ukradl manželku. Vykřikl Stile. Ne. Co je proti slibu přátelství Fena? Vzal si ji z laskavosti ke mně, aby nebyla zahanbena před smečkou. Teď ho napadl kvůli jediné nesmyslné kosti vůdce smečky a já musím svého přítele pomstíti. Poněvadž už nepatřím ke smečce, nemohu tak učiniti oficiálně, musím tak učiniti ze zálohy a pak za to zaplatiti, třeba že můj kníže zemře smutkem. Slib věrnosti. Stile o ničem takovém ještě neslyšel, ale už samotná myšlenka na něco takového ho přitahovala. Vztah tak pevný, že zastiňuje i spojení mezi mužem a ženou. To vyžadovalo absolutní loajalitu a pomstu tomu, kdo by příteli ublížil, jako i tomu, kdo by ublížil jemu samému. Zlaté pravidlo. Pořád ale nebyl spokojený. Stile se pokusil zachytit myšlenku, která se skrývala ve spleti jeho nedávných zkušeností, včlenil do ní údaje, které se dozvěděl teď a nakonec se mu to podařilo. Je ještě jedna možnost, řekl. Nepřišel jsem na ni dříve, poněvadž v tomto rámci se problémy zjevně řeší násilněji, než jsem zvyklý. Zde je možná v pořádku zabíti či nechati se zabíti kvůli drobným záležitostem cti. Samozřejmě. Přisvědčil vlkodlak důstojně. Přesně tak. Omlouvám se, budu-li si snad vykládati tvé motivy nesprávně, nijak si nepřeji tě uraziti. Jak to však vidím já, mohl by ses ke své smečce vrátiti. Nemusíš učiniti nic jiného, než zabíti svého knížete. Zabíti svého knížete. Zvolal Kurelgire. Řekl jsem ti přeci, který už stejně umírá, pokračoval stile neúprosně. Jakou smrt by si vybral, vleklý, bolestivý a potupný odchod v nemoci, nebo čestný a rychlý konec rukou toho, kdo ho miluje, konec, který je ve shodě se zvyklostmi jeho smečky. Vlkodlak zíral na stila. Začínal chápat. A tím, že vykonáš svou povinnost, se znovu staneš příslušníkem smečky a budeš moci čestně, aniž by ses vystavoval trestu, pomstit ti svého přítele, zakončil stile. A budeš si moci vzít zpět svou fenu, jež by byla jinak zahanbena ztrátou obou vlků, jimž se svěřila. Orákulum se nemýlilo, zamumlal Kurelgire. Podpořil jsem modrou a modrý mě vrátil, co je mé. Myslel jsem si, že je mi souzeno přijmouti prokletí adeptské magie, na toto řešení však můj zmatený psí mozek nepřipadl. Je to jenom tím, že situaci posuzuji z jiné perspektivy, namítl stile. Já sám musím plný dosah rady, již se mi dostalo od orákula, teprve pochopiti. Nepustím tvůj problém z hlavy, řekl vlkodlak. Snad budu schopen podobného pochopení. Zatím naschledanou. Přešel do vlčí podoby a rozběhl se pryč. Stile se podíval do slunce. Od chvíle, kdy přijeli, uběhly 3 hodiny. Boj o 5. stupeň ho čeká už za hodinu. Bude mít co dělat, aby to stihl. Naštěstí přesně věděl, kde je opona a kde se nachází jeho původní vstup. Musí sebou hodit. Stěží se však dalo říct, že v tomto rámci skončil. Zničil sice s Neisinou pomocí goléma, ale neměl tušení, co ho čeká dál. Bude asi nejlepší, když se z tohoto rámce na čas uklidí, pořád mu zbývá naděje na hlubší pochopení. Na lepší poznání sebe sama. Co vlastně opravdu chce? To částečně záleželo na tom, jak dopadnou jeho záležitosti na protonu. Také já si musím vyřídit cosi neodkladného, řekl stile. Musím se rychle dostat k oponě a najít někoho, kdo by mě pronesl na druhou stranu. Nejse se zlepšila nálada. Přistoupila k němu. Tohle zařídí. Nasedl, rozjeli se tryskem pryč. Nejsa byla pořád ještě z předchozí námahy celá schvácená, věděla však, že stile pospíchá. Za malou chvilku proběhli pastvinou, kde se poprvé setkali. Nejso, myslím, že by bylo nejlepší, kdybys zůstala v Modrém království, dokud budu ve druhém rámci. Byl bych rád, kdybys pověděla modré paní o protonu, to, co si slyšela od vlkodlaka a ode mne, nemyslím, že to ví. Na okamžik měl pocit, že už to všechno někdy prožil, pak ho napadlo proč. Takhle nějak žádal Schén, aby vyprávěla Kolohnátovi o fázi. Nejsa stuhla. Děje se něco? Zeptal se stile, zatroubila, že ne, a uvolnila se. Stile, který se víc zajímal o nalezení opony, už se tím dál nezabýval. Na cestu k budově Hermu zbývalo tak málo času. Dostali se na místo v lese, kde stile poprvé vstoupil do tohoto rámce. Opona byla, kde být měla a třpitila se víc, než kdy dříve. Možná na ní prostě začínal být lépe vyladěný. Stile si svlékl šaty. Vrátím se do Modrého království do 24 hodin, aspoň doufám. Kdybys mě teď odeslala na druhou stranu, melodicky zafrkala a byl na druhé straně. Octl se ve služebním úseku za potravinovými stroji. Až teď si vzpomněl na Neisinu zdrženlivost. Něco ji trápilo a nyní bylo příliš pozdě, aby se jí zeptal, co. Sice mu to bylo líto, ale pospíchal. Měl 20 minut na to, aby se dostal do budovy her. Kapitola 17.